otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielki Piątek, 10 kwietnia, wybiła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 10 lat temu w katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska. Brytyjski premier zmaga się z koronawirusem, ale zdrowieje. Liturgia Męki Pańskiej bez wiernych nie będzie święcenia pokarmów. Tak wygląda Wielkanoc podczas pandemii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w programie Pierwszym Polskiego Radia wspominał dziś swojego brata jako człowieka konsekwentnego w działaniu. Minęło 10 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński. Kontynuował swoją politykę mimo trudności, mimo przemysłu pogardy. Nie cofał się ani o krok, przez cały czas szedł tą drogą i to dawało rezultaty. Zmieniało Polskę, oczywiście ta zmiana była wynikiem wysiłku bardzo wielu ludzi, była wynikiem zmiany postaw, także zmiany postaw niejednej osoby po katastrofie smoleńskiej, ale był postacią tym wszystkim centralną. Nawet wtedy, kiedy już go nie było wśród nas. 10 kwietnia 2010 roku oprócz prezydenta zginęła jego małżonka Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby ze świata polityki, kultury i religii. Dzisiejsze uroczystości rocznicowe zaczęły się o 8.41, czyli dokładnie w godzinę katastrofy. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty na grobie pary prezydenckiej na Wawelu i przed pomnikami ofiar w Warszawie, a także pod tablicami upamiętniającymi zmarłych parlamentarzystów w Sejmie. Poprawia się stan zdrowia premiera Wielkiej Brytanii. Lekarze mówią o wczesnym etapie wychodzenia z choroby. Boris Johnson zmaga się z koronawirusem od 2 tygodni, mówi brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Z wielką radością informuję, że kondycja premiera nadal się poprawia. Chce on osobiście podziękować zespołowi medycznemu ze Szpitala Świętego Tomasza za niesamowitą opiekę, jaką go otoczono. Jego myśli są teraz z każdym, kogo dotknęła ta okropna choroba. Boris Johnson zmaga się z koronawirusem od 27 marca. W poniedziałek trafił do szpitala, a dobę później przeniesiono go na oddział intensywnej terapii. Po 2 dniach wrócił na zwykły oddział. Jego rządowe obowiązki przejął szef dyplomacji. Kwarantanna we Włoszech została przedłużona do 3 maja. Z powodu pandemii nie można wychodzić z domów bez ważnego powodu. Nadal zamknięte będą szkoły i większość zakładów produkcyjnych. Premier Giuseppe Conte poinformował, że rząd postanowił przedłużyć środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z pandemią. Podkreślił, że decyzję tę podjęto po konsultacji z ekspertami. Zaapelował do Włochów o cierpliwość. Mamy wyraźne sygnały, że kwarantanna daje rezultaty. Nie możemy ryzykować, bo możemy je zaprzepaścić. Dodajmy, że w naszym kraju do 19 kwietnia zakazane jest wychodzenie z domów bez potrzeby. Szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia, ale niewykluczone, że środki ostrożności będą obowiązywały dłużej. Tymczasem z tygodnia na tydzień zmniejsza się zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce. To jeden ze skutków pandemii koronawirusa i wprowadzania kolejnych ograniczeń związanych z funkcjonowaniem kraju. Spadek zapotrzebowania na prąd oznacza, że słabnie aktywność gospodarki. Zapotrzebowanie na prąd w tzw. porannym szczycie zmniejszyło się o blisko 20% w porównaniu z początkiem marca. W skali całego miesiąca zapotrzebowanie na energię było o 4% mniejsze niż rok temu, mówi rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych Beata Jarosz-Dziekanowska. Pandemia zmniejszyła aktywność gospodarczą wielu podmiotów, a tym samym odnotowujemy niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zamknięte szkoły, uczelnie czy centra handlowe też mają wpływ na mniejszy pobór prądu. Do tego dochodzą też inne czynniki, które nie są związane z pandemią. Także wiosenna pogoda, jest ciepło i słonecznie, rzadziej włączamy ogrzewanie czy światło. Należy także zwrócić uwagę na efekt rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych, która wpływa na zapotrzebowanie widziane przez system. W Polsce najwięcej energii konsumują przemysł i budownictwo. Ta grupa odbiorców odpowiada za 35% ogólnego zużycia. Udział domów i mieszkań wynosi 18%. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Także w Wielki Piątek obowiązuje ograniczenie liczby wiernych w kościołach. W liturgii Męki Pańskiej może wziąć udział maksymalnie 5 wiernych. Proboszcz warszawskiej archikatedry ksiądz Bogdan Bartołd zachęca, by modlić się w zaciszu własnego domu. Uczyńmy nasze domy, nasze mieszkania takimi domowymi kościołami. Nawet dzisiaj możemy przecież wspólnie razem wśród swoich bliskich uczynić ten piękny znak adoracji krzyża, że może zdejmiemy krzyż z naszej ściany, ucałujemy i podziękujemy Panu Bogu za Jego miłość. Z powodu pandemii jutro w Wielką Sobotę w kościołach nie będzie święcenia pokarmów. Duchowni radzą, by zastąpić je błogosławieństwem świątecznego stołu, którego może udzielić głowa rodziny albo inny domownik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 3 do plus 3 stopni Celsjusza, wiatr słaby, ale nad morzem mgła. Jutro pogodniej i ciepło, na Dolnym Śląsku nawet 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Jest 6 minut po godzinie 22. Took you. Michael, na początek ostatniej godziny naszego spotkania z muzyką ciszy. Dziś zamiast listy przebojów, przypomnę, lista w poniedziałek od godziny 19 do 22. Piotr Baron zaprasza. U nas po 22, a w takim na przykład Denver dopiero po 14. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Trójki rozsianych po świecie. You did give it. All is full of love, to oczywiście Björk. Zostańmy przy piosenkach miłosnych. Kate Bush. All the Love, Kate Bush. Muzyka ciszy dziś w trójce do godziny 23. Od razu powiem Państwu, że jutro, jeśli mają Państwo ochotę, spotkamy się po godzinie 11. Jutro sobota. A dzisiaj Wielki Piątek i cudowny zestaw muzyki ciszy. Mam nadzieję, że zgadzają się Państwo z takim zdaniem.

coraz bliżej, w blasku oczy swe zakrywam, zginam się i padam nisko na kolana. Jak mam przeżyć to spotkanie? Dotknij ogniem ust mych, Panie. Yeah. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Kończy się Wielki Piątek, dla chrześcijan dzień upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. Zaprezentujemy teraz rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, zatytułowane Święty Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa. Zostały one przygotowane z okazji setnej rocznicy urodzin papieża z Polski, które przypadają 18 maja. Lektorem biblijnych medytacji jest Bolesław Brzozowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a rozważania dotyczące życia Jana Pawła II odczytuje sam arcybiskup Marek Jędraszewski. Stacja 12. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Umieraniu i śmierci Chrystusa towarzyszyły niezwykłe zjawiska na niebie i ziemi. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9, pisze święty Mateusz. Słońce się zaćmiło, dodaje święty Łukasz. W godzinie 9, czyli naszej 3 po południu, Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Święty Jan dodaje do tego opisu jeszcze jedno, ostatnie słowo, jakie wypowiedział wtedy Jezus. Wykonało się. Zaraz potem, skłoniwszy głowę, oddał on ducha. Dokładnie też wtedy, jak podają wszyscy synoptycy, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Co więcej, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Te nadzwyczajne zdarzenia sprawiły, że wielu świadków śmierci Chrystusa zaczęło patrzeć na nią ze zgoła innej niż dotąd perspektywy. Dalecy już byli od drwin i szyderstw. Tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Nawet setnik i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: prawdziwie, ten był Synem Bożym. Wieść o tym, że Jan Paweł II zbliża się do kresu swej ziemskiej pielgrzymki, szybko obiegła Rzym i cały świat. Na placu świętego Piotra zaczęły gromadzić się rzesze ludzi, aby towarzyszyć mu swą modlitwą, a jednocześnie prosić Boga o wypełnienie się jego woli. Śpiewy młodzieży dochodziły z placu do papieskiego apartamentu. W piątek wieczorem, 1 kwietnia, wspomina arcybiskup Mokrzycki, tylu młodych ludzi na placu się modli. Mówimy o tym Ojcu Świętemu, a on coś pokazuje. Początkowo nie rozumiemy. Stanisław Dziwisz podpytuje. Ojciec Święty potwierdza. Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Nazajutrz w sobotę po południu, jak wspomina tę chwilę kardynał Dziwisz, plac świętego Piotra i przylegające do niego ulice zapełniły się tłumem. Było coraz więcej ludzi, przede wszystkim stale przybywało młodzieży. Ich okrzyki Giovanni Paolo i Viva il Papa docierały aż do 3. piętra. Jestem przekonany, że on także je słyszał. Nie mógł nie słyszeć. W tym samym czasie, kontynuuje swoje wspomnienia arcybiskup Mokrzycki, ksiądz profesor Styczeń czytał na głos Ewangelię według świętego Jana. Zdążył doczytać do 9 rozdziału, nim nastąpił koniec. Ostatnie słowa papieża usłyszała siostra Tobiana. Przywołał ją spojrzeniem, a kiedy nachyliła się nad nim, zbliżając ucho do jego ust, powiedział: pozwólcie mi odejść do Pana. Około 19:00 zapaliliśmy gromnicę i postawiliśmy w oknie sypialni. Zbliżała się godzina 20:00, wspomina kardynał Stanisław Dziwisz, gdy niespodziewanie poczułem wewnętrzną potrzebę odprawienia mszy świętej. Była to msza święta koncelebrowana, poprzedzająca niedzielną uroczystość Bożego Miłosierdzia, tak drogą Ojcu Świętemu. Nadal czytaliśmy Ewangelię świętego Jana. Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. W chwili komunii świętej zdołałem jako wiatyk podać mu kilka kropli najświętszej krwi Chrystusa. Ta chwila na zawsze zapisała się w pamięci ówczesnego papieskiego ceremoniarza, dzisiaj kardynała Konrada Krajewskiego. Jak pisał w Miejscu dla każdego, klęczeliśmy wokół łóżka Ojca Świętego. Papież leżał w półmroku. Dyskretne światło stojącej lampy, skierowane na ścianę, sprawiało, że był jednak dobrze widoczny. Kiedy wybiła godzina 21:37, nagle z klęczek podniósł się ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz. Zapalił w sypialni światło i przerwał ciszę tajemnicy umierania Jana Pawła II, ciszę tajemnicy śmierci, która jest przecież integralną częścią życia. Drżącym, ale nadzwyczajnie pewnym głosem zaczął śpiewać: Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. To było jak grom z jasnego nieba. Chyba wszyscy jednocześnie spojrzeliśmy zdziwieni na arcybiskupa. Jednak zapalone światła i uroczysty śpiew kolejnych słów hymnu Ciebie wielbi ziemia cała uświadomiły każdemu z nas, że oto jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości. Jan Paweł II umarł, to znaczy żyje. Wielu z modlących się na placu świętego Piotra wiernych, a było ich, jak się oblicza, ponad 100 tysięcy, ze zdziwieniem kierowało swój wzrok ku rozświetlonym oknom pokoju papieża. Co znaczy to światło? Kilkanaście minut później arcybiskup Leonardo Sandri, substytut Stolicy Apostolskiej, zwrócił się do nich z następującym orędziem. Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21:37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. Wysłuchaliśmy rozważań Drogi Krzyżowej przygotowanych przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, zatytułowanych Święty Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa. Czytali Bolesław Brzozowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz sam autor, arcybiskup Marek Jędraszewski. Autopromocja Polskiego Radia. Złota jedenastka Światowej Ligi Koncertowej, czyli Misteria Paschalia 2.0 w dwójce online i najlepsze koncerty krakowskiego festiwalu muzyki dawnej. Les Arts Florissants, L'Arpeggiata, Europa Galante, Pygmalion, Capella Cracoviensis i tak codziennie o 18 do 2 dnia Wielkiej Nocy. 11 powodów, by zostać w domu i słuchać. Zapraszam. Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia.